بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, tuendelee na kitabu chetu, kitabu siyam, katika kitabu chetu Lulu wal Marjan, fima tafaka alayhi shaykhan. Hadithi yetu ya leo inaanzia katika mlango wa kumi, kitabu siyam, babu bayani wakti inqidai sawm wa khuruji nahar. Mlango wa kuwekewa wazi wakati wa kumalizika saumu na kutoka mchana. Mchana unamalizika, saumu unamalizika. Kisha malizika mchana na saumu shamalizika. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 668, hadithi ya عمر رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا إتكابو تويلكيا أسيك كتوك هوك أكيلكي زمكون متوم صلى الله عليه وسلم باندوا مشارك وأدبر النهار من هاهنا akaelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam kono wake akasema kwamba na mchana ikatupa maungo kutoka huku, maana jua linatua. Wagharabati shamsu, na jua likazama. Faqad aftara saimu, moja kwa moja aliyefunga amefuturu. Ni sawa amekula hakula, madamu wakati umefika hakuna tena kitu kinaitwa saumu. Kwa hivyo unavyoona kwamba kuna alama ya usiku umetukabili upande wa mashariki, ni giza taban, na huku jua limetua, hata kama kutabaki dalili fulani ya mwangaza, muhimu inayozingatiwa ni ule mkati wa jua, ule ndio kinachozingatiwa, si nuru wala si mwangaza inayozingatiwa. Inayozingatiwa ile jua limezama, halikuzama, limezama khalas, sasa ni usiku. Wajibu wako wewe Muislamu ambaye umefunga, unapoona kwamba jua limezama, ni uamini na uitakidi kwamba hukufunga tena, funga lako limekwisha. Sasa jiweke na njaa, endelea na somo unaidhania wewe khiari yako, lakini utakuwa umekhalifu kiwa utasema kwamba mimi naendelea na somo, hali ya kwamba mtume asema khalas faqad aftara saimu, aliyefunga hana somu tena, ni sawa ule usile huna somu. Lakini itakuwa ni hatari zaidi unapoitakidi ya kuwa mimi bado nimefunga na hali ya kuwa huna saumu. Kwa hivyo hilo lifahamike vizuri sana. Na hapa Mtume amefungamanisha na jua kutua, kumalizika saumu kwa kutua jua, bighurubi shams. Hii ni kaidi, ni fungu. Hili fungu likipatikana, basi imetimia sharti ya kupatikana kwamba huku mchana imekwisha na usiku umetukabili huku, kwa hivyo uliobakia sasa ni usiku. Hizi haya mambo mawili au matatu ni lazima ipatikane. Hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari, akhrajahu al-Bukhari fi kitabi saum, katika mlango wa 30 kitabu saum. Katika kitabu cha 30 kitabu saum, na vile vile mlango 43, babu mata yahillu fitru saim, wakati gani inakuwa ni halali na yafaa mwenye kufunga afuturu. Ni wakati gani ni halali na ni sawa mwenye kufunga afuturu? Ndiyo hadithi ameweka Imamu Bukhari katika mlango huo. Kwa hivyo maana ni kuwa fa idha aqbala al-laylu min hahuna wa aqbala an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'imu, hakuna tena somu. Tayib, hadithi yetu ya pili katika mlango huu wa 10 ni hadithi ya 669, حديث يا ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. قال سمع ابن أبي أوفى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, تركوا بمجانا متوم صلى الله عليه وسلم في سفر كتك سفر تينني مويزي ورمضان, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari mwezi wa Ramadhani. Faqala, Mtume akasema li rajulin, kumwambia mmoja katika maswahaba, inzil fajdah lana, inzil fajdah lana, wewe teremka katika kipando hiki, nenda ututairishie futari. Tumeambia ule sahaba, baadhi ya riwaya sema ni Bilal. Mtume ameambia Bilal, wewe teremka tuandalie futari. Qala, akasema ule sahaba, ya Rasulullah, ewe mtu mnyenyekevu, ashamsu, huoni jua ya Rasulullah? Mchana, angalia jua ya Rasulullah. Qala, akasema mara ya pili Mtume, انزل فجدح لي, انزل فجدح لي, نايله يا كwanza pia ni fajdah li, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwenyewe anazunguza, kuna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa pamoja na Mtume, fi safarin, katika safari katika mwezi wa Ramadhan. Faqala li rajulin, Mtume akamwambia, kumwambia mtu katika masahaba, inzil, teremka, fajdah li, niandalie mimi futari, niandalie mimi futari. Faqala, akasema ya Rasulullah, shams, ya Rasulullah, huoni jua bwana? Qala, Mtume akasema mara ya pili, inzil fajdah li, teremka uniandalie futari. Qala, akasema li sahaba, ya Rasulullah, shams, ya Rasulullah, huoni jua wewe? Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya tatu, inzil fajdah li, wewe teremka uniandalie futari. Fanazala ule sahaba, akateremka, fajadah lahu, akamwandalia futari, fashariba, Mtume akanwa. Ametengenezewa mfano wa uji hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam. akanwa mtume thumma rama bi basarihi huna, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia na kushiria upande wa mashariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma qala, kisha akasema idha ra'aytumul layla aqbala min huna min ha huna, munapoona usiku imewaelekeeni upande wa mashariki, bas faqad aftara as-sa'im, huyu aliyefunga hana tena saum, huyu aliyefunga hana tena saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa vile vile amefungamanisha wakati wa kufuturu ni kuzama jua. Jua likishazama, basi hakuna dalili ya kuegemewa katika sharia inayosema kwamba mungoje mwadhini, kwamba mtu afuturu kwa mwadhini, hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa, kama ingekuwa ni lazima mtu asikie mwadhini, angemwambia teremka uadhini, au teremka utuandalie uadhini tule, maana ni funzo hili watu wanahitajia, maswahaba wanahitajia, kwa sababu yeye ndio mwalimu. Akiwa jambo kama hili hatolibainisha, je, siku za mbeleni nani atakayobainishia? Hakuna. Kwa hivyo mtume hapa akafungamanisha funga la mtu linakoma, linamalizika kwa jua kutua. Sasa mtu akikwambia kwamba bwana huna somo kwa sababu jua limetua, usimuonyeshe misuri. Sasa kaambia nini wewe? Atuambia sisi Waislamu tangu kale, bwana mimi babangu ni Abdullah, ni Yusuf, ni Ali, tokomea huko. Sasa utaniambia kitu gani? Utanifunza nini? Bila utanisamehe Sheikh kutumia tamko hili, huo ni upumbavu, huo ni upumbavu. Mwenzako ndugu yako Muislamu anapokufahamisha jambo la hukumu la kisharia, mwanzo msikize. Wewe usinyanyua misuli tu kutaka kumrukia mtu wala kumpiga mtu, si sawa. Msikize atakwambia nini. Sasa lile atakalokuambia likiwa ni kosa na wewe walielewa kwa ni kosa, mwambie hili ni kosa, si sawa. Mungu akujaze khairi, ulikusudia kunielekeza katika jambo la khairi, lakini pia na wewe pia umekosea. Sasa tufanye nini? Tutoke kwenye utata huu, tumtafute anayetuzidi. Lakini tabia ya Waislamu ilivyo ni kwamba akiambiwa jambo kwa pengine halielewi wala halifahamu wala hakusikia, basi tayari anakuonesha misuli. Wewe anichezea mimi? Wanijua, lakini mimi nakujua, si binadamu tu wewe ni nani? Mimi binadamu, sitoingia chooni pamoja mimi na wewe. Una kitu gani cha ziada? Hakuna kitu. Kwa hivyo mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapoambiwa jambo la dini uwe ni mtulivu, msikivu yale utakayoambiwa. Usishindane. Tayeb. Hii hadithi ni sahihi. Barakallahu fik. Mpokewa na Bukhari, mlango kitabu cha 30, kitabu saum vile vile, babu saum fi safari wal iftar, mlango wa kufunga safarini. Yafaa mtu akafunga safarini, na yafaa asifunge, ni khiari. Umepewa khiari, laka khiari, umechaguzwa. Waona kufunga safarini haikupi taabu, basi wewe funga. Sharia haitaki upate dhiki na uzito. Waona unapata taabu, fungua, unaruhusa, kwa sababu wewe utakwenda kuyalipia siku zile. Fa'iddatun min ayamin ukhar, utalipa siku zingine zinazolingana na siku hizo utakazokula. Ni ruhusa, kula vizuri, moyo wako utulie. Umefahamu vizuri sana. Kwa hivyo tena wal iftari na kufuturu, waweza kufunga, waweza ukafuturu. Na vile vile tulikuwa tumepitia hadithi ya yule bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta watu wanasongamana sehemu fulani siku moja. Mtume akaenda akamwambia kuna nini? Ameangalia kuna mwenzetu kaanguka hapa. Na yeye amefunga jamaa wanamwekelea kivuli kidogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia laysa min albirri siyamu fi safar. Si katika wema kufunga safarini, hasa hasa ikiwa itamfikisha mtu hadi hiyo ya kuanguka mtu. Kwa hivyo sharia yetu ni sahari, haina dhiki. Amua mwenyewe atakufanya nini, ruhusa unayo, utatumia ala wasana, hutotumia khiari yako, huulizi chochote wala hupati madhambi. Lakini aula zaidi ni kutumia ile ruhusa, aula zaidi na bora zaidi ni kutumia ruhusa. Tayib, asema alikuwa katika safari mtume katika mwezi wa Ramadhani, na alikuwa yuko kwenye vita, fi ghazwati al-fati. Hadithi hiyo ndio akamwambia yule sahaba, ijdah li, niandalie futari. Amara min al-jadhi wa huwa al-khaltu, alimamrisha amwandalie nako ni kule kuchanganya vitu sampuli mbili. Ikhliti sawiqa bilma, tukua unga uchanganye na maji, nipikie uji, ndo sawiq uji, niandalie uji. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia yule sahaba, au al-labanu bilma, au tukua maziwa utie vile vile unga, untengeneze nini uji. Waharrikhu li uftira alayhi, halafu wewe koroga, unitarishia ukoroge ili mimi nifuturie. Sahaba akambia ashamsu, maana baqiya an-naharu baqiya rasul, mchana bado, huoni mwangaza ya jua ya Rasulullah, ni mchana. Au shamsu khairun, khabar mubtada mahdhufun, hadhihi shamsu, wache wanafunzi hiyo. Au bin unduru shamsa, angalia jua, angalia jua. Thumma rama ay ashar, akaelekeza kidole Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema, akaelekeza ila al-mashriq, mashariki, wa inma ashara ilayhi, kwa sababu ameelekeza mashriq, lianna awala dhulmati la tuqbilu minhu illa waqad saqata al-qursu, ile uusi wa usiku ghaliban haitoki upande wa mashariki, upande wa mashariki, isipokuwa inapozama kabisa ule mzunguko wa jua kabisa, ndio inaanza giza huko, inaanza giza huko. Kwa hivyo angalie vizuri sana katika kuangalia angalia kwako jua. Mlango wa 11, babu nahyi anil wisali fi saumi, mlango wa kukatazwa kuunganisha funga. Unaunganisha mathal, umefunga leo usifuturu, kuendelea mpaka kesho ukachanganya, usifuturu mpaka kesho kutwa. Atakayeweza fanya hivyo yupo mazo hapa. Hayo masaa 11 bala. Siku tatu. Kweli hiyo. Kwa hali yetu vile tulivyo hapa. Naam, ala kuli kuunganisha yafaa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakilea wakati maalum. Asili wakataza kwa misali hamna, kuna ruhusa. Lakini walipokuwa mkera Mtume sallallahu alaihi wasallam amsumbua, akaanza kama kuwakomesha vile, akaambia basi fanyeni hivyo. Hadithi yetu ni hadithi ya 670, hadithi wa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal, amesema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam anil wisali, kuunganisha funga. siku mbili na siku tatu. Qalu, wakasema masahaba, wana hoja, wamekatazwa jambo lakini wana hoja. Innaka tuwasilu, mbona wewe waunganisha? Watukataza sisi, mbona wewe waunganisha ya Rasulullah? Qala, inni lastu mithlakum, mimi si kama nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, mimi si kama nyinyi. Inni ut'amu wa usqa, mimi nalishwa na nanweshwa. Sikia lugha hiyo. Sasa ni kweli Mungu amnwesha na amlisha chakula au ni maana hakika sikutafukulia dhahiri ya kauli? Na hiyo ndio hadithi ya kwamba mtume amewakataza kuunganisha. Asema alwisalu fi sawm huwa an la yuftira yawman au ayyama, asifungue siku moja au masiku, endelea kufunga tu. Mtume akamwambia inni ut'amu wa usqa. Qala Ibn Qayyim, yahtamilu an yakuna almuradu ma yughadhihi Allahu ta'ala bihi min ma'arifi. Ibn Qayyim asema kule kusema mtume Mwenyezi Mungu yuamlisha na yuamnesha ni maana Allah yuamlisha subhanahu wa ta'ala ile wahyi na maarifa ya na ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si chakula, si chakula. Ibn Qayyim asema hivi, wama yufidhu ala qalbihi min nadhati munajatihi wa qurrati aynihi biqurbihi. Na vile vile kwamba ile rahma anayomimina Mwenyezi Mungu katika moyo wa mtume na ile ladha utaamu anayohisi mtume katika kumnong'onea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutulia jicho lake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa karibu na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim asema hivi. Kwa hivyo anasahau, hatokuwa na haja ya kula mtume sallallahu alaihi wasallam, ashapata kitu kingine cha kumliwaza zaidi cha kumtosheleza. Asema wa na'imihi buhubihi, na kunemeka kwake mtume kwa mapenzi ya Allah. Ha? Kwa hivyo hakumbuki hayo, si mimi na wewe. Qala wa man lahu adna tajrubatin wa shawqin ya'lamu istighna' al-jism bighidha' al-qalbi wa ar-ruh 'an kathiri min al-ghidha' al-hayawanat al-hayawani. Mtu yeyote mwenye majaribio hata madogo na mwenye mapenzi ya hali ya juu, yuwajua kabisa mwili huenda ikajitosheleza kutokamana na chakula cha kiroho. Leo itapata mtu chakula cha kiroho, pata ucha Mungu subhanahu wa ta'ala, rehma na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu mambo yanofungamana na mwili husahau. Hayawani ndio asahau ya mambo ya kuifanyia bidii sana ipate mwili chakula. Wala siyama alfarhani aldhafiru bimatlubi, bal yache ile furaha sampuli mbili anayompa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mcha mja, inayopatikana kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile utulivu atakayopata mtu kwa yale anayopewa na Mwenyezi Mungu na mapenzi yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo masahaba na wao wamejaribu hapa kutaka waendelee na funga lao kama alivyokuwa akiendelea mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakapata jawabu kwamba wao wako tofauti na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tusitukulie hivi, tusitukulie kwamba mtume na sisi tofauti yetu pengine kwamba yeye ni kati ya malaika na binadamu. Ha, sio tofauti yetu sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ule utume na ile chaguo kubwa aliyopata yeye kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi yetu ni sahihi, hadithi imepokewa na Bukhari katika mlango kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 48 babu lusali wa man qala laysa fil layli siyam, mlango wa kuunganisha funga na vile vile dalili ya wale wanaosema usiku hakuna funga, taunganisha vipi mtu kufunga? Mtu afunga mchana tu, huaje akaendelea na usiku akasema kwamba kaunganisha huyu na hakuna saumu? Usiku haisihi funga. Ni dalili yao ni hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iliyofuatia ni hadithi ya 671, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Allah qala, sema Abi Huraira, Aba Huraira sema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil wiswal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataza kuunganisha funga, fi sawmi, katika funga. فقال له رجل من المسلمين, اكسم mtu mmoja katika waislamu kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka tuwasilu ya rasulullah, wewe waunganisha funga. Ha, قال mtume akasema, wa ayyukum mithli, ni nani wenu mfano wangu mimi, ni nani wenu mfano wangu mimi, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi nalala na Mwenyezi Mungu hunilisha, mlezi wangu na huninywesha. Sasa mimi siko pamoja na nyinyi, tuko tofauti. Falamma abaw, walipokataa sasa masahaba, anyantahu, kukoma, anil wisali, kuendelea na kufululiza, wankataa, simsitafululiza, taendelea ya Rasulullah, wasala bihim yauma, mtume akafunga na wao fulizo siku nzima, yani saa 24 akafunga mchana na usiku. Thumma yauman, kisha siku ingine ya pili. Thumma ra'u alhilal, kisha wakaona mwezi mwandamu. Sasa hakuna tena funga. Fakala mtume akasema, takuwakomesha sasa, lau taakhara lazidtukum, lau haikuandama mwezi ningewazidisha, ningewazidishia mkaendelea mkafunga siku mbili mbili, lakini kwa bahati nzuri mwezi umeandama, hakuna tena funga. Tayeb, kwa nini mtume afanye hivyo? Sema katankili lahum, kwa sababu kuadhibu kidogo na kuwafanyia mtihani kidogo. Hina abau anyantahu, wakati walipokataa kukoma, tumeambia msifanye hivyo, wasema mbona wewe mbona balai. Sasa mtume akaona, ngoja waende wakadare ukuta, sasa haitufungeni, twende leo tumefunga saa 24, kesho saa kutwa saa 24. Jamaa sasa bila shaka walikuwa taabari hapo. Kweli ni kwamba wameelemewa, lakini kwa bahati nzuri mwezi ukaonekana. Hadithi yetu hii ni sahihi vile vile, aliyepokea ni Imam Bukhari Allah amrahimu, kitabu cha 30, kitabu saum, mlango wa 49, babu tankili liman akthara alwisal, mlango wa kumtia adabu mtu ambaye kwamba atakithirisha kuunganisha funga siku mbili siku tatu, satiwe adabu kidogo, kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya. Na leti ingekuwa hili limepitishwa, sidhani katika ulimwengu angefunga ni wangapi. Mfano hivi sasa, leo tungekuwa tuko sehemu za khaliji huku, na sasa inaingia ima wakati wa baridi wakati wa joto, tukadirie kwamba ni wakati wa joto, na iwe twaunganisha somu siku nne, kumbaki mtu hapo, jua lenyewe wewe kuenda hapa na pale huwezi, mpaka ukae ndani ya gari kwenye mukayaf, au ndani ya nyumba, au ndani ya msikiti, bali waende mguu, sema na mimi nitafika kule barabarani, utaokotwa kule kabisa. kuna kitu kinaitwa dharabatu shams, jua linakubaga kabisa ardhini na unatokwa na madamu mpaka utafutiwe pahala kwenye barafu uvikwe kule kama chupa ya soda. Ha? Ikupate vizuri sana ile barafu, hapo sasa ndio unaanza kupata fahamu, nilikuwa wapi? Ambaye ulikuwa hapa. Ha? Kwa hivyo ni hatari sana, ni uzito mkubwa sana. Hadithi inayofuatia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hadithi yetu hiyo ni hadithi ya 672, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hadithi ya sahaba tukufu ani nabi sallallahu alayhi wasallam akipokea kutoka kwa Mtume qala, sema iyyakum wal wisal, na watahadharisheni na kuunganisha funga, na watahadharisheni bibana uhadhirukum min muwasalati sawm, na watahadharisha kuunganisha funga marataini, mara mbili. Iyakum walwisala, iyakum walwisala. Kila kukasemwa innaka tuwasilu, wewe ya Rasulullah mbona waunganisha? Qala inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi nakuwa au nalala huku nikilishwa na Mola mlezi wangu na kunweshwa. Faklufu min al-amali ma tutiqun, tendeni katika matendo mlioamrishwa ya ibada kulingamana na uwezo wenu, msijilazimishe jambo ambalo kwamba hamuna uwezo nalo. Ha? Kwa hivyo ibada aina yote unayotenda lazima uwe na uwezo wa kuitenda ile ibada. Sharti ya kufanya ibada aina yote katika Uislamu, mwanzo uwe ni Muislamu. Al-Islam, uwe Muislamu. Kabla hujafunga lazima uwe ni Muislamu. Halafu kabla hujafunga uwe na akili, an la takuna majununa, uwe ni mtu waelewa, fanyeni jua lachomoza wapi laenda wapi. Ukimkuta ami yako amjue huyu ni ami, huyu mbabu, huku wapi majengo, afahamu mtu na akili yake. Bila hivi itakuwa hana ibada, ibada yake haina maana. Tayib, sema ile hadithi ya kwanza, wa ayyukum mithl istifham yufid tawbih, ni istifham lakini inatupa faida ya kumzoma mtu na kumjeresha mtu. Almush'iru bil istibda'i bi istib'ad, inayotufanya tuhisi sisi kwamba jambo hilo ni mbali sana, kwa sisi na Mtume ni twa upande huu wa kiroho twafanana. Asema law ta'akhara lazidtukum, ay law ta'akhara ash-shahru lazidtukum fil wisal, law mwezi ungechelewa tu isiandame leo ningewazidishieni tukaunganisha. Ila an ta'jizu an, paka mushindu. Asimna mna lazima kuunganisha, tungeendelea hivi hivi mpaka munyoshe mkono mubakiwa na mwezi huo mmoja. Fatas'alu at-takhfifa minhu bitark, basi basi basi, tunataka tukhafifishiwe. Sasa ikiwa nataka kukhafifishiwe baki mwezi tu basi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafanyia mtihani hapo, katankili lahum uqubatan lahum, kwa kuwatia adabu. Waqad nakala bihi tankilan wa nakala bihi, ni namna ya utumizi wa lugha ya Kiarabu. Idha ja'alahu ibratan li ghairi, umtie mtu adabu ili mwingine apate funzo. Sasa wale masahaba walikuwa tia funzo na sisi tupate funzo vizuri sana, tusije tukasema kwa nini masahaba tukazua na sisi ambalo halipo. Kwa nini masahaba aliyefunga na Mtume kufurisi, kwa nini tusifanye na sisi? Tujaribuni, tujaribuni. Aya, tumezoa sasa. Tayari. طيب أسيما والنكال على العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء نيلي أبا يقوم بإن امتسى من تكتكمان نتين وأبا يقوم بأنك بات ثواب حديثية أبيل أسيما أكلف من العمل ما تطيق فنين كتك ما تين ومنا يويز عمل وما لازميشوا na Mwenyezi Mungu akufaridhia aslan kufanya jambo mpaka uone unaweza na amali kama ile la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ukiona kwamba kuna ibada imefaridhiwa ya kuzidi, hiyo ibada haikutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inkuzidi nguvu wanadamu wamezidiwa na ibada kama hawezi kuitekeleza, si ibada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, kwa hivyo usijilazimishe jambo ambalo kwamba huna uwezo nalo. Ukiwa jambo utalipenda sana, kuna sangine wapendeziwa na jambo vipi, funga, napenda mimi kufunga bwana, mashaallah. Sasa ikiwa wapenda kufunga ufanyeje? Nifanye zaidi ya lile ninaloweza mimi, itakuwa sivyo, sharia haikubali. Haikubali. Lazima ufanye alladhi taqdiru alayhi wala tatakallafu fawqa ma tutiquna fatajizu. Fanya lile unaloweza, wala usifanye zaidi ya vile unaweza ukashinda. Haitakani kitu kama hicho. Na hadithi yetu inayofuatia hii ni hadithi ya 673, hadithi ya Anas radhiallahu anhu wardah qala, amesema Anas, wasala nabiyu akhir ash-shahr, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliunganisha som mwisho wa mwezi wa Ramadhan, wawasala unasun minan nas, na wakaunganisha na wao pamoja na Mtume baadhi ya watu, kawa pamoja na Mtume au mimi wakuwa pamoja na Mtume, walisikia Mtume afanya na wao wakafanya. Fabalagha an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam dhalik, ikafikia habari hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna watu na wao pia waendelea kuunganisha song. Faqala, akasema, لو مد بي الشهر لا وصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقه. لو مد بي الشهر, لو mwezi ningeongezewa, mwezi wa Ramadhan leo ningeongezewa ziada, bas la wasaltu wisala, ningeunganisha kuunganisha. Yadau, ambayo itafanya mtu aache kuunganisha, almutaamikuna, wale ambao wanaojikalifisha, ili waache taamukahum, kujikalifisha kwao. Taamuk ni mtu kutaka kufanya jambo ambalo ni zaidi ya uwezo wake, ndio taamuk hiyo, na tanatu. Inni lastu mithlakum, mimi si mfano wenu mimi. Inni adhallu yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi huendelea nkawa nalishwa na mlezi wangu na nanyweshwa maji na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hatuko sawa. Yada almutaamiquna ta'amiqahum, asema min qawlihim ta'ammaqa fi kalami ay tanatta'a, pita mipaka. والرابط محذوف للقرينة الحالية أي واصل وصالا يترك لأجله المتنتعون تنتعهم, يعني ningeunganisha kuunganisha itakawapelekea hawa wenye kufanya mambo yanawashinda uwezo wayache, wayache kule kuunganisha kufunga. Kwa hivyo sema kwamba adhallu na kuwa mimi hali kama hiyo. Hadithi yetu mpokewa na Imam Bukhari na kama hizi hadithi zote amepokea Imam Bukhari rahimahullah. Kitabu cha 94 kitabu tamanni babu ma yajuzu min al-law, mlango ya kutuelezea inaofaa kutumia law. Sengine law mtume mekatasa inna law taftahu amala shaitan, lakini hapa inruhusiwa pangine kuna dharura fulani. طيب حديثي الوفاتيني حديث 674 حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت من سمع عائشة رضي الله عنها أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال تومي صلى الله عليه وسلم أميكتازا كونغانشا أمتو صوم رحمة له وكوسكتكيا Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha hivyo kufanya hivyo kwa kuwasikitikia umma wake, na ndivyo alivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana huruma sana na wafuasi wake. Faqalu, akasema innaka tuwasilu, mtume wewe waunganisha ya Rasulullah. Qala inni lastu kahiyatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqin, mimi si mfano wenu nyinyi, Allah subhanahu wa ta'ala yuanilisha na yuanwesha. Na nafikiri tumepitia hapo kunishwa kwake ni vipi, kama alivyotuambia Imam Ibn Qayyim rahimahullahi alayhi, si kwamba Mwenyezi Mungu huja na glasi ya maji akamnesha mtume, wala akaja na sahani ya biriani akamlisha, si maana yake, sio kwamba namna hiyo. Maana ni hiyo hiyo alotuambia Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi. Hadithi ni vile vile ni sahih, mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 30 kitabu Saum mlango 48 babu lusali wa man qala laysa fi al-layli siyam. Na vile vile ni dalili ya watu wanaosema bwana hakuna funga bwana usiku, wasemaje tutaunganisha hakuna funga usiku. Na hadithi tumemaliza hadithi yetu. Tayib, mlango wa 12 ambao itakuwa inshallah itakuwa hadithi moja au mbili tumeleze darasa. Babu bayani anna al-qiblata fi as-sawm laysat muharrama على من لم تحرك شهوته شرطه. انتبه سيما ملango ya kutuwekea wazi ya kwamba kumbusu mkeo, wasema hivi nyinyi, si tusema kumpiga kisi, sio ndio lugha mnaelewa? Sio kizungu ni kifaransa hicho. Ala kulli, kumbusu mke wako hali ya kuwa umefunga, laysat muharrama, si haramu, manake yafaa. Yafanya nini? Yafaa, lakini kwa sharti, ala man lam tuharrik shahwata, kwa sharti ya yule ambaye kwamba anapofanya hivyo damu haiendi mbio, damu haiendi mbio. Sote twajua, wale wale wao wajua, anajua damu haiendi mbio kivipi. Kama kwenda mbio kwa kawaida aenda mbio kweli, haishangae, lakini kuna kinamna yake, tumefahamiana vizuri. Sasa ikiwa hali yako ni hivyo, wewe basi fanya hivyo, na ikiwa si hivyo, ina maana usifanye. Kama alipoulizwa Aisha radhiallahu anha, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabusu wa baadhi ya wake zake, halafu akacheka. Akikusudia nani? Ajikusudia yeye. Lakini nataka kuambia Mtume alibusu mimi, hakuwa amefunga na huku anawabusu baadhi ya wake zake, halafu akacheka. Ni yeye Aisha radhiallahu anha wa ardhaha. Kwa hiyo hiyo ndio sharti. Hadithi yetu hii ya 600 سبينتان حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم توم صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه الكوكبوس بعد وكذاك وهو صائم حالكم توم صلى الله عليه وسلم أمفونا ثم ضحكت كشكته هو شار حسيمة تنبيها على أنها صاحبة القصة kwa kutuzundua sisi ni yeye mwenye jambo hili liyakuna dhalika ablaka fi thiqati biha jambo hili liwe kuwa ni jambo la kuaminika sawa sawa kwa kwamba limefanyika au sururan bi makani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam au furaha anayopata mtume kutokana yeye ومحبته لها نقوم بين عائشة رضي الله عنها متومي صلى الله عليه وسلم أكاتيك رضي الله عنها والله كيف بيانا بزور هي حديث يا مشو إن شاء الله حديث يا كوانزا مانزو هي أمبايو تومي سوما ساسا بكي وانا بخاري ملانقوا كتابو 30 كتابو سوم ملانقوا 24 باب القبلة للسائم ملانقوا كفا متو كبوسو مكاوي akiwa amefunga hadithi yetu ya mwisho insha Allah wala si ya mwisho insha Allah hadithi ya 676 hadithi ya Aisha radhiallahu anha hadithu Aisha radhiallahu anha qalat ansema kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu akibus wakizak wa yubashiru na akiwava وهو صائم حال يقوى أميفونغا لكن ينغليه كيبانده كيشامانين وكان أملككم لإربه متومي يقوى أنا يملك منكي ونغوشاك سيكم يفهموا أو أنا يملك سانا ما تحمانيو ياكي أنا يزيد سسيولي أويزاي يقوى كما متومي فانيا ndio jawabu sasa. Ushanifahamu vizuri bwana? Barbaru mzima bwana, mashaallah. Saumu hiyo na huko asikia harufa vitu vinavyokangwa kangwa huko jikoni. Nana akaja karibu na wewe ukipeleka mkono mambo bala. Tahadhar basi, wewe usifanye hivi. Na dalili ni hadithi itakayokuja inshaallah ikiwa itakuja hapa tutaitaja inshaallah. Kiwa hikuja hapa tutataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendewa na barbaro amefunga kambia rasula anaweza kumbusu mke wangu au kamva Mtume akamwangalia akaona huyu ni kijana Mtume akamwambia la hufai baada ya mja akaja mtu mzima akamwambia rasula mimi naweza kavaa nikafanya hivyo akasema kwa nini kwa sababu huyu kijana ana mengi yanayosukuma afya yake umri wake matamanio aliona si mtu mzima huyo mtu mzima ameona mengi amechoka pengine yakiwa yapo hayo basi kwa mara moja pengine kwa wiki hana matatizo hata kalaliwa hakuna matatizo lakini huyu kijana huyu ndio mwenye matatizo makubwa sana huyu ambaye kitu kidogo tu tayari kwa hivyo kiwa wewe barabara wewe ajijua jizuie vile alivyosema Aisha radhiallahu anha ni nani awezaye kumiliki kiungo chake zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم